İnkar edenler, iman edenler için, eğer bu din bir hayır olsaydı, onlar bizi geçemezlerdi, dediler. Fakat onlar bununla hidayete ermek arzusunda olmadıkları için, bu eski bir uydurmadır, diyeceklerdir.